nieśmiałą świadomość, że życie mi coraz prędzej ucieka. Znów pada deszcz, a mimo to częściej zerkam ku górze. Wtedy ulatnia się ze mnie poeta. Pełen talerz, mówisz pełen brzuch, cały jesteś, mówisz pełen. Jest takie miejsce w kiblu na starym, gdzie rym ma kres, kończą się wagary. Nie znam wielu, co kończyli na czczo, nie mogli złapać szczęścia paszczą. Północ mgła, przytula się łatwo, czerwone manto, klumna z sąsiadką. Między czarnym i czerwonym nie sposób czuć się dobrze. Między czarnym i czerwonym bardziej kurczy się ma postać. Jednak nie strzelę sobie w łeb, nie skoczę w dół wieżowca. Między czarnym i czerwonym będę odwracał łeb do słońca. Ostatnią resztką sił do samego końca. Ostatnią resztką sił do samego końca. I śpiewam swoją pieśń, pojawia się tu całkiem inny ktoś. Jeden z nas mówi, się chyba nic nie zmienia. Znam tę twarz, twarz, która zanieczyszcza mury. Zgadnij, który z nas cierpi na kompleks dziury. Widzę kilku gości w czerni, nieomylni, pewni i pazerni. Gawieć u ich stóp mętna, czerstwa i tępa. Pociągi stąd do wieczności omijają nasze stacje, choć dziś krzyże wiszą niżej, fermentują się frustracje. Między czarnym i czerwonym nie sposób czuć się dobrze. Między czarnym i czerwonym bardziej kurczy się ma postać. Jednak nie strzelę sobie w łeb, nie skoczę w dół z wieżowca. Między czarnym i czerwonym będę odwracał łeb do słońca. Ostatnią resztką sił do samego końca. Ostatnią resztką sił do samego końca. Chyba północ mgła przytula się łatwo. Nie czuję się swojo, kiedy gaśnie światło. Mieszają się słowa i muzyki. Przylepiam nos do szyby. Chrystus w dziurawym mortalionie. Czekam, kiedy powie: jesteś mgłą, stań na peronie. Znajdę tobie miejsce w wagonie. Jesteś mgłą, stań na peronie. Znajdę tobie miejsce w wagonie. Jesteś mgłą, stań na peronie. Znajdę tobie miejsce w wagonie. Jesteś mgłą, stań na peronie. Znajdę tobie miejsce w wagonie. Nieśmiałą świadomość, że życie mi coraz prędzej ucieka. Znów pada deszcz, ja mimo to częściej zerkam ku górze. Niczym święty Tomasz jestem, jestem krzywym głosem w chórze. Jestem mgłą, jestem mgłą, jestem mgłą, jestem mgłą. Jestem mgłą! Jestem mgłą! Jestem mgłą! Jestem mgłą!